günlerden son yaz yine yaşım çocuk. Yine hangi düşün kumarı bu yırtılan delik deşik. Eğilip alıver yüzümü bu sular acımaz kanatır dizimi. Yanılırsa yüreğim sürülür geceden geceler yüreğin vatanı. Geceler yüreğin vatanı.